الله أكبر الله أكبر. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تین آیتیں جو سمجھ لیتا ہے نا، تین آیتیں زندگی میں بیمار نہیں ہوتا. کسی نے کہہ دیا کہ آپ اتنی بڑی بات ایسے ہی کہہ رہے ہیں، وہ کون سی تین آیتیں؟ کار کرتے تھے کلو اشربو ولا تسرفو، قرآن کہتا ہے کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، مناسب کھانا کھاؤ مناسب پانی پیو، اسراف نہیں ہونا چاہیے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز اللہ نے پانی سے پیدا کی ہے، پانی سے کبھی دور بھی نہ ہوئیے، ضرورت نہیں بھی تو آپ رمضان کے علاوہ آپ بار بار پانی استعمال کریں، آپ کے جسم کے تمام نظام جو ہیں وہ تر و تازہ رہیں. اور تیسری آیت وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، جو رات کو سوتا ہے اور دن کو جاگتا ہے یہ کبھی بیمار نہیں ہوگا.